Regina Carter, Tom Harrell, Wojtek Mazolewski. Główny sponsor Grupa Lotos. Patronat medialny program Trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS to partia na wskroś europejska, która chce gonić Europę w rozwoju, zapewnia premier. W Watykanie zakończył się 3-dniowy szczyt poświęcony walce z pedofilią w kościele. Producenci filmu Zimna Wojna studzą oczekiwania przed Oscarami. Prawo i Sprawiedliwość to ugrupowanie na wskroś europejskie, które chce gonić Europę w rozwoju, mówi premier Mateusz Morawiecki w TVP Info. Szef rządu podkreślał, że zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego związane są z szansą, jaką PiS dostał od wyborców w 2015 roku. Jesteśmy pod koniec pierwszej części meczu. Ten mecz ja postrzegam jako 8-letnią szansę daną Prawu i Sprawiedliwości przez społeczeństwo polskie. My oprócz wielu zmian, dotrzymania słowy, również w moim najgłębszym przekonaniu ożywiliśmy demokrację, ponieważ poprzez wiarygodność daliśmy ludziom przekonanie, że kartka wyborcza może coś oznaczać, że mogą rozliczać polityków z tego, czy spełniają obietnice. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że według niego europejskość przejawia się zasobnością portfela i niskim bezrobociem. Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że wkrótce Koalicja Europejska przedstawi swój program na wybory do Parlamentu Europejskiego. Pierwszym krokiem będzie wspólna wypowiedź liderów Koalicji Europejskiej, w skład której wchodzą m.in. Platforma, PSL, Nowoczesna i SLD. Jutro, jak mówię, konferencja prasowa liderów i będziemy po kolei informować o poszczególnych krokach. Jak pan wie doskonale, czas zgłoszenia komitetu wyborczego to jest 8 kwietnia, a list wyborczy 16 kwietnia, więc jeszcze chwila jest. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się pod koniec maja. W Watykanie nabożeństwem pokutnym pod przewodnictwem papieża zakończył się 3-dniowy szczyt poświęcony walce z pedofilią w kościele. W homilii arcybiskup Filip Namech z Gany powiedział, że ludzie kościoła zawiedli zaufanie Boga i wiernych. Przewodniczący episkopatu Gany w kazaniu przywołał przypowieść o synu marnotrawnym. Powiedział w imieniu duchownych, podobnie jak syn marnotrawny, domagaliśmy się naszego dziedzictwa, otrzymaliśmy je, a teraz je marnujemy. Jak podkreślił, duchowni nie mogą się dziwić, że ludzie mówią o nich źle i stracili do nich zaufanie. Zaznaczył, że biskupi ponoszą odpowiedzialność za wszystkich członków wspólnoty Kościoła i powinni, jak syn marnotrawny, wyznać swoje winy i prosić o przebaczenie. Musimy przekonać naszych braci i siostry w zgromadzeniach i wspólnotach, odzyskać ich zaufanie i przywrócić chęć współpracy z nami. Jutro rano podczas mszy obrady szczytu podsumuje papież. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rosyjski biznesmen Jewgenij Czyczwarkin wezwał Rosjan do sprzeciwu wobec militarystycznej propagandy Władimira Putina. Na blogu prowadzonym na stronach Radia Echa Moskwy napisał, że podsycana przez Kreml pseudopatriotyczna histeria może rozlać się kolejnym morzem krwi. Czyczwarkin związany jest z rosyjską opozycją. W 2008 roku uciekł z Rosji i przebywa na emigracji w Wielkiej Brytanii. W tekście zatytułowanym Wynoście się ze swoją wojną, biznesmen porównał Związek Radziecki i współczesną Rosję do organizacji typu więziennego. Według Jewgenija Czyczwarkina Moskwa nie jest w stanie zaproponować swoim sąsiadom niczego oprócz oceanów krwi, dziesiątek milionów połamanych kości, życiorysów i absurdalnych strat. W dniu, w którym Rosjanie świętują Dzień Obrońcy Ojczyzny, rosyjski biznesmen wezwał rodaków, aby sprzeciwili się militarystycznej propagandzie Kremla. Szczególnie teraz, gdy Putin przygotowuje nas do nowej wojny, ważne jest, aby się sprzeciwić oszustwu, napisał Czyczwarkin. Rosja nie ma wrogów. Wrogów ma antyludzki reżim Putina, dodał rosyjski biznesmen. Na koniec zaapelował do rodziców, aby nie pozwalali dzieciom chodzić w mundurach i uczestniczyć w organizowanych przez państwo militarystycznych przedsięwzięciach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Producenci filmu Zimna Wojna studzą oczekiwania przed Oscarami. W wywiadzie dla Polskiego Radia szef Opus Film Piotr Dzięcioł powiedział, że obraz Pawła Pawlikowskiego nie należy do faworytów. Producent podkreśla sukces, jakim są 3 nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Piotr Dzięcioł ma świadomość, że wielu Polaków trzyma kciuki za Zimną Wojnę.

Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to byli The Kills i Tape Song z płyty Midnight Boom, rok 2008. W głowie, sercu, bazie bardzo chętnie gościmy Alison Mosshart, czy to z The Kills, czy z zespołem The Dead Weather. Dziś ciąg dalszy porządków na moim muzycznym twardym dysku i na półkach, ale tym razem nie będzie chyba zbyt wielu szokujących odkryć, raczej parę delikatnych podróży sentymentalnych. Zaledwie parę tygodni temu St. Vincent, Annie Clark szalała na scenie podczas gali The Grammys, a ja sięgam po singiel z 2009 roku, Actor Out of Work, którego druga strona brzmiała tak. St. Vincent i Bicycle, czyli druga piosenka, która towarzyszyła singlowi Actor Out of Work, rok 2009. Kolejny utwór też został nagrany przez artystkę, która często gości w głowie, sercu, bazie. Emma, Erika M. Anderson. Gramy ostatnio bardzo wiele z jej ostatniej płyty, z jej przedostatniej płyty, a ja wracam do płyty, która jeszcze tu się nie pojawiała. Past Life Martyred Saints. 2011 rok. To będzie piosenka Anti-Room. Sense a ghost in the machine. No one has to shriek and no one has to worry now. I will get exactly what's coming for me. sea and no one left to hold. If this time through we don't get it right, I'll come back to you in another life. If this time through we don't get it right, I'll come back to you in another life. If this time through we don't get it right, I'll come back to you in another life. If this time through we don't get it right, I'll come back to you in another life. I'll come back to you in another life. I'll come back to you in another life. I'll come back to you in another life. I'll come back to you in another life. Emma i Anteroom z płyty Past Life Martyred Saints. Kolejna płyta, Miracle of Five, artystki Eleni Mandel, czekała na rozpakowanie. Płyta CD. Parę lat. Nie mam pojęcia dlaczego. Stała na półce, machała do mnie, halo, tu jestem, ale dopiero niedawno po nią sięgnęłam i chciałabym, żebyśmy posłuchali wspólnie chyba jednej z moich ulubionych piosenek na niej. To będzie Girls. Ja tylko wspomnę, że Eleni Mandel, jeśli nie jest Państwu jeszcze znana, debiutowała w 98 roku, jest w pewnym sensie weteranką sceny niezależnej Los Angeles. Jej debiut produkował John Bryan, a to będzie, jak już wspomniałam, z Miracle of Five. Girls. Girls from high school, do you still dream about girls, girls, girls? I wonder how you feel when you kiss. I wonder how soft are your lips. Do you still think about girls from last week? Still think about girls, girls, girls. I am a marble, the color of candy. I'll make you money whenever you're gambling. I am the dice you roll in the alley. I am the pennies that come. I am marble, the color of candy. Eleni Mandel i Girls. Bardzo lubię odważne i nowoczesne podejście do pisania piosenek, ale chciałoby się czasem napisać taką właśnie rasową, klasyczną piosenkę, jaką udało się napisać Eleni Mandel. Girls. Brian Ferry pozwoli nam na chwilę oderwać się od nostalgii. Szok. To będzie chyba najnowsze nagranie w dzisiejszej audycji, bo wydane w listopadzie zeszłego roku Brian Ferry wydał płytę pod tytułem Bittersweet. To są utwory zainspirowane jego udziałem w serialu Babylon Berlin i zawierają utwory zarówno jego solowe, jak i Roxy Music. Nagrane tak by pasowały do epoki lat 20. i 30. Oryginalnie utwór New Town znalazł się na płycie Bête Noire z roku 87. Ja przyznam, że ciężko się słucha tego utworu w oryginale, ale tutaj zabłysnął na nowo. New Town, Brian Ferry. Out of love, out of touch. vamos lá que esse vento traz recado de partir, beira de praia, não faz mal que se deixe, se o caminho da gente vai pro mar. Eu vou tanta praia deixando, sem saber até quando eu vou, quando eu vou, quando eu vou voltar. Eu vou pra terra distante, não tem mar que me espante, não tem não. Vem comigo que é tempo, vem depressa que eu tenho o braço forte e o rumo certo, que o dia tá perto e é preciso ir embora. Desse veleiro tá na hora e no teu. Vamos embora do veleiro, tá na hora e no teu. Vamos embora do veleiro, tá na hora e no teu. Vamos embora do veleiro, tá na hora. Edu Lobo, Valeiro, wcześniej Brian Ferry, New Town. Ten ostatni utwór pochodzi z płyty Edu Lobo, Maria Bethana. Znajduję podczas porządków bardzo dużo muzyki brazylijskiej, ale nie mam śmiałości zrobić całej audycji jej poświęconej, ponieważ mam paru znajomych, którzy wiedzą absolutnie wszystko na temat muzyki brazylijskiej. Musiałabym ich po prostu zaprosić do studia. Hej, może właśnie tak zrobię i opowiedzą państwu, bo znają się na tym dużo lepiej. Kolejny album jest albumem, do którego powstania się w maciupeńkim ułameczku przyczyniłam, ponieważ został wydany dzięki kampanii na Kickstarterze, gdzie dołożyłam swój grosik. Beautiful Mechanical, sekstetu Why Music. Why Music państwo słyszeli, nawet jeśli państwo nie wiedzą, że słyszeli, chociażby w nagraniach Bena Foltza, które pojawiły się w tej audycji, a także w nagraniach zarówno studyjnych, jak i koncertowych Björk, Syfiana Stevensa, Arcade Fire czy Paula Simona. To był ich debiut jako własnej formacji. Beautiful Mechanical zawiera utwory zarówno napisane przez skład zespołu, ale także napisane na przykład przez Annie Clark, czyli St. Vincent, a także Cheryl Warden, obecnie Cheryl Nowe, czyli My Brightest Diamond. Taki właśnie drobiazg napisany przez Cheryl. Teraz usłyszymy a paper, a pen, a note to a friend. Thank you. a paper, a pen, a note to a friend, Y Music, pisane Y Music, sextet z Nowego Jorku i utwór autorstwa Shari Warden, My Brightest Diamond. Muszę powiedzieć, że słychać ją dobrze, nawet kiedy nie śpiewa. Posłuchajmy innego utworu tej artystki, nie z jej najnowszej płyty A Million and One, trochę starszy album This Is My Hand i utwór I Am Not The Bad Guy. Mister, mister, won't you please spare me from your third degree? I could burn, I could scream, I could show you what I mean. I'm so thirsty, I divest buttoned and undressed. I've become the bad guy, taking hits and black and eyes. Hey, I love you, but you've hurt me so. I love you, won't you please let me go? I love you and I want you to know. Desperate for relief, thoughts I do not dare to speak. I'm hungry, I won't lie, the cage, the bird, the open sky. Hey, I love you and I hurt you so. My Brightest Diamond, I Am Not the Bad Guy z płyty This Is My Hand, Szara Nowa, w tym roku wystąpi w Polsce. Na pewno będę jeszcze o tym trąbić w co drugim odcinku Głowy, Serca i Bazy. Teraz pora na zespół Grantley Buffalo. Ktoś kiedyś zrobił, właśnie, to jest wstyd pewien, nie pamiętam, kto z moich znajomych podarował mi składankę Grantley Buffalo, ale ta piosenka była na tej składance i kiedy sięgnęłam po nią, żeby Państwu ją zaprezentować, troszkę byłam w szoku, że to utwór z 1996 roku. Brzmi, jakby został wydany wczoraj. Hyperion and Sunset. Once I turned the TV on, I saw the green grass on the lawn. I don't know why it struck me odd that life was perfect as a catalog. Now was looking for the hand of God. When it struck me hard, I was hit by fraud. Oh, the mean, mean mouth of a jealous dog. Oh, the mean, mean mouth of a jealous dog. I had a friend with a handsome trait. When he's done with his dinner, he'd lick his plate. It's a way of living that I applaud, like the message in this monologue, to never be a jealous dog. Never be a jealous dog. Never be a jealous dog. Tak pięknie nam się skleiły utwory Grantly, Buffalo, Hyperion and Sunset, a teraz oczywiście Katie Lang. To był utwór Jealous Dog z albumu Watershed, rok 2008. Kolejna płyta, którą dzisiaj, rzeczywiście płyta, którą przyniosłam dzisiaj ze sobą, to jest specjalne wydanie albumu Tango in the Night. Album oczywiście pochodzi z lat 80., rok 87., ale to jest nowiutkie wydanie, 2017 rok. No i oczywiście płyta z tymi wszystkimi dodatkami jest fascynująca. To będzie demo utworu Tango in the Night, utworu tytułowego. Śpiewa, napisał piosenkę i śpiewa oczywiście Lindsay Buckingham. Come here to the seaside. Come here with those dreams. Put them in your pocket. Don't let them fly away. Where the flying fishing and just when I forget. Then I remember when the moon was full and bright. I would take it in the eyes and do the tango in the night. Tango. Tango in the Night, demówka Lindsaya Buckinghama. Przypomnę, że był to utwór, który miał trafić na jego solowy album, ale oczywiście został nim obdarowany zespół Fleetwood Mac w roku 87. No i tak, żadne porządki w bibliotece muzycznej nie mogą obyć się bez takiego ogłoszenia. Gdzieś tam w świecie krąży mój egzemplarz płyty CD z pierwszym albumem zespołu Portishead, Dummy. Bardzo proszę osobę, którego posiada, o zwrot. Ponieważ ten utwór musiałam kupić od nowa, to będzie jeden z moich ulubionych z tej płyty. Rok 94. Wandering Star. Always feel this way, and the time that I was sufferless is when I never have to wait. Wandering stars, for whom it is reserved, the blackness, the darkness forever. Wandering stars. We'll be right back.